to Nick Cave i Bad Bad Seeds, a to jest godzina czwarta, rzeczywiście, naprawdę, i trzeci dzień października. Coś mi świta. Kłaniamy się w składzie Ewa Wichrowska i Marcin Jagiełowicz. Za oknem ciemno i tak będzie do 6.40. Niestety do Bożego Narodzenia w tym temacie będzie tylko gorzej. Ciemność atakuje nas też od drugiej strony dnia. Słońce zajdzie o 18.09, niecałe 11,5 godziny. Teraz tyle trwa dzień, więc warto wstawać wcześnie. Miło być z Państwem i słyszymy się do 6.00. And summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fade to black, the fading sun. Be mine when I'm on the farm, my clementine, I'll bear in mind things you said to me, things you said on that day. Straight, my friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you. months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight. To już 9 minut po godzinie 4. Jak co rano wyrywamy kartkę z kalendarza i wspominamy, a dziś na pewno warto wspomnieć ostateczne zakończenie Powstania Warszawskiego. Choć często wydarzenie nazywa się kapitulacją stolicy, opisuje się też datą 2 października. To układ o zakończeniu działań wojennych został podpisany w nocy z 2 na 3 października. Ale dla stolicy to niestety nie był jeszcze koniec cierpień. Od momentu upadku powstania Niemcy zaczęli systematycznie niszczyć to, co cenne dla polskiej kultury. Przypomnijmy, że już po upadku powstania wysadzili choćby Pałac Saski. Polecam Państwu książkę warszawianisty Marcina Ludwickiego Płonące miasto, tak się nazywa ta książka. To jest dramatyczna i poruszająca relacja świadków drugiej strony tego wydarzenia, czyli Polaków, którzy bardzo często z narażeniem życia ratowali na przykład zbiory biblioteczne, no ale też warszawskich Robinsonów, ludzi, którzy chcieli albo musieli ukrywać się w ruinach pustego miasta. To jest świetnie udokumentowana, barwna opowieść. Serdecznie ją polecam. Teraz w tym klimacie takim refleksyjnym, raczej jeszcze małe postscriptum do wczorajszego kalendarium. i do urodzin Dona McLeana. Piękna piosenka Vincent o rozgwieżdżonym niebie właśnie tego autora. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors changing hue, morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never. Jakoś wspomnieniowo nam się zrobiło, przynajmniej tu przy Myśliwieckiej 357. Z panią Ewą właśnie zaczęliśmy rozmawiać o powstaniu warszawskim, o tym, jak te zniszczenia robią wrażenie, kiedy patrzy się na nie na nagranych filmach, na zdjęciach i oczywiście Muzeum Powstania Warszawskiego i wiele wzruszających miejsc, jak choćby sala, w której możemy zobaczyć listy z tamtego okresu, bardzo poruszające. Polecam Państwu zresztą, to już a propos piosenki, której wysłuchaliśmy, film Twój Vincent. To polsko-brytyjski film z 2017 roku. Animowany, przepiękny i na pewno warty zobaczenia, jeżeli to jeszcze przed Państwem. marcin.jagielowicz@polskieradio.pl. Nie wiem, czy o tej porze człowiek ma już tyle siły, żeby przywitać się i napisać maila, ale może Państwo także do tej rozmowy się włączą. Mamy 15 minut po czwartej. 22 minuty po godzinie 4 to najwyższy czas, żeby wejść w nasze kalendarium muzyczne. 82 lata temu urodził się Chubby Checker, a właściwie Ernst Evans. To piosenkarz rock'n'rollowy. Jedną z jego najbardziej znanych piosenek jest Let's Twist Again z 1961 roku i to właśnie do niej teraz przyłożymy ucho. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really humming? Yeah, let's twist again, twist the time is here. Minut po godzinie 4, jeżeli ktoś z Państwa teraz dołącza do naszego spotkania, to może jeszcze przecierając oczy warto sobie uświadomić, dziś trzeci dzień października, my w muzycznym kalendarium wspominamy także Lindsey Buckinghama, to osoba, wokalista, gitarzysta, autor tekstów grupy Fleetwood Mac, który właśnie tego dnia ma urodziny. Oczywiście w tej grupie różne przetasowania się działy, a więc akurat autorem tekstów tej grupy był w 70. od 75. do 87. Potem ponownie współpracował z grupą między 97. a 2018. Utwór The Chain pochodzi z płyty Rumors. Ten krążek w 2020 roku magazyn Rolling Stone umieścił na 7. miejscu spośród 500 najlepszych albumów wszechczasów. No to posłuchajmy. Mm-hmm. I mamy już 4:30. Coś jeszcze dla Państwa przygotowałem. 3 października to też urodziny Stevie Ray Vana, gitarzysty bluesowego, który zmarł bardzo młodo, w wieku 35 lat, w 90 roku. Będzie jeszcze pewien prezent, ale to już bliżej godziny 5, a teraz słuchamy Stevie Ray Vana i jego piosenka Pride and Joy. Minuty po godzinie 4:00. Kłaniam się Państwu raz jeszcze. Coś mi świta, tak nazywa się ta audycja i rzeczywiście przejrzeliśmy już kalendarium. marcin.jagielowicz@polskieradio.pl. Zachęcam Państwa do korespondencji. Coś z kalendarza za chwilę nam się tu jeszcze pojawi. For me, my love, 'cause I see you as an angel fresh lit. falling from the sky. Ja chcę być wyżej, unieść. a mogłem mieć góry, odrobinę więcej, trochę pokory. Naszą miłość mogłem być dalej, zamiast tańczyć teraz w głupiej zabawie. Tak, ja chcę być wyżej, trochę wyżej, nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, poczuć nadzieję tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej, chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, aż miłość przyjdzie jak głodny kot. Ja chcę być wyżej, trochę wyżej, nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, poczuć nadzieję tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej, chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, aż miłość przyjdzie jak głodny kot. Czwarta 43. Przypominam, mamy trzeci dzień października. Równo 7 lat temu zmarł Marek Dagnan, poeta, autor tekstów, piosenek oraz scenarzysta. Debiutował, co ciekawe, na falach Polskiego Radia. Jego pierwsze opowiadanie Miasteczko można było usłyszeć w roku 59. Marek Dagnan współpracował z wieloma muzykami, którzy aranżowali jego teksty. Przed nami pocieszanka z repertuaru Andrzeja Rybińskiego. Płacz maleńka, szkoda łez. Życie jest takie, jakie jest. Mogę ci gwiazdkę z nieba dać. Na tyle tylko dziś mnie stać. Poduszkę swoje sny, na lepsze niech czekają dni. Niech procentują parę lat, będziesz bogata tak jak ja. Więc otrzy łzy, nie rozpaczaj, nawet małe dziecko wie, pogoda jest dla bogaczy, dla niebogaczy są prognozy złe. Więc oczy łzy nie rozpaczaj, dziś nawet małe dziecko wie, pogoda jest dla bogaczy, dla niebogaczy są prognozy złe. Dlaczego złe? Bogaczy są prognozy złe, więc oczy łzy nie rozpaczaj. zobaczaj, dziś nawet małe dziecko wie. Pogoda jest dla bogaczy, dla niebogaczy są prognozy złe, raczej złe. Andrzej Rybiński, jego wykonanie Pocieszanki Marka Dagnana. Piękne, nie uważają państwo? marcin.jagielowicz@polskieradio.pl. Oczywiście można się podzielić swoim zdaniem. A jeżeli chodzi o prognozę pogody, to niestety deszczowo. Deszczowo zwłaszcza na Kujawach i na północnym Mazowszu. Jeżeli chodzi o temperatury, 10-11 stopni to będzie ten luksus, ten maksymalny poziom, który dzisiaj zobaczymy na termometrach. Więcej o pogodzie tuż po piątej, bo równo o godzinie piątej pierwszy serwis informacyjny i wiadomości z kraju i ze świata, a już za chwilę opowiem państwu co nieco, co się dzieje, co się działo wczoraj. No i pomału będziemy już wchodzić w informacje i w szeleszczenie prasy. Tu także coś przygotowałem. Minut pozostało do godziny piątej. Państwo nie będą mieli mi za złe. Mam nadzieję, że o tej porze będę mówił już o pieniądzach. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, stopy procentowe zostają bez zmian. Czyli oprocentowanie kredytów i lokat w złotych w najbliższym czasie także się nie zmieni. Oczywiście tych z nas, którzy starają się śledzić wypowiedzi ekonomistów, ta decyzja nie dziwi. Decyzja podjęta po dwudniowym posiedzeniu. Wróciły te dwudniowe posiedzenia. W czasie pandemii mieliśmy jednodniowe posiedzenia. Posłuchajmy, co na ten temat mówi główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Dlaczego stopy procentowe pozostały 12 miesiąc z rzędu bez zmian? Dlatego, że trwa wzrost inflacji przejściowy, bo ma się zakończyć na początku przyszłego roku, ale jednak inflacja rośnie, jest już w okolicach 5% i to niepokoi bankierów centralnych. Niepokoi, a kiedy coś bankierów centralnych niepokoi, to nie podejmują decyzji, żeby ulżyć kredytobiorcom, bo raczej wolą zahamować wzrost cen. No i mówi się, że do marca przyszłego roku ten temat będzie zawieszony na kołku. Być może w marcu jakieś pierwsze decyzje w tym kierunku zapadną, chociaż na przykład w ostatnim czasie decyzję o obniżce stóp procentowych podjęli już Amerykanie, Rezerwa Federalna, a to na nią patrzy cały ekonomiczny świat, podobnie Europejski Bank Centralny, ale nasz bank centralny jednak zostaje przy swoim. I chyba bardzo dobrze, słuchając wypowiedzi ekonomistów. 7.30, ta godzina to pierwszy moment na naszej antenie, kiedy usłyszymy o ekonomii więcej, a potem informator ekonomiczny. To już 9.30. Już teraz zapraszam w imieniu Sylwii Zadrożnej. Many times I've been told that I should go. They don't know what we got, baby. They may not see the love in you, but love I do. And I'll stay right here. Sweet, sweet baby. Life is crazy, but there's one thing I am sure of, that I'm your lady. Always, baby, and I'll love you now and ever. Sugar wishes don't change what is real or how it feels in the bad times. For whatever he is mine all the time, and we'll get by with our true love. Sweet, sweet baby. It's crazy, but there's one thing I am sure of, and I'm your lady, always, baby, and I love you now and ever. Sweet baby, life is crazy, but there's one thing. Niecałe 5 minut zostało nam do godziny 5, a punktualnie o godzinie 5 przywita się z Państwem Romuald Wójcik, który już widziałem pracuje nad serwisem informacyjnym pierwszym, który usłyszymy dzisiaj, potem 5.30, to też skrót serwisu, dowiemy się też o pogodzie. Słyszymy się punktualnie o godzinie 5 w serwisie, a teraz samoloty. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się.